mwaka, mwaka wa vipapo. Uno mwaka, tumute mwelesa. Umwine ine, alimpela, inshite ya kumulomba. Amadi ya kweta ya kuma, alomfwa uno mwaka. là, les salons foi. Wama palo. Amapalo, Amapalo, Amapalo, Amapalo, Amapalo, Amapalo,